मौसम सुहाना है हमको घर जाना है मौसम सुहाना है हमको घर जाना है ये पल दोबारा फिर ना आएंगे कुछ तो दुनिया की सोचो करने दो प्यार न रोको कुछ तो दुनिया की सोचो करने दो प्यार न रोको हम तो शर्म से मौसम सुहाना है हमको घर जाना है मौसम सुहाना है घर नहीं जाना है मौसम सुहाना है दिल भी दीवाना है मौसम सुहाना है दिल भी दीवाना है झलका दो जितना दिल में प्यार है हम तुम्हें तन्हा तन्हा कितना प्यारा है लम्हा कर लो जो करना इकरार है मौसम सुहाना है दिल भी दीवाना है ओ मौसम सुहाना है छलका दो जितना दिल में प्यार है मौसम सुहाना है दिल भी दीवाना है मौसम सुहाना है दिल भी दीवाना है छलका दो जितना दिल में प्यार है हम तुम्हें तन्हा तन्हा कितना प्यारा है लम्हा कर लो जो करना इकरार है जाने सुहाना है दिल भी दीवाना है मौसम सुहाना है दिल भी दीवाना है झलका दो जितना दिल में प्यार है हम तुम है तन्हा तन्हा कितना प्यारा है लम्हा कर लो जो करना इकरार है ओ मौसम सुहाना है दिल भी दीवाना है मौसम सुहाना है